kako da se radujem, kada još nisam uspio uticati na njega. Uvijek je on taj koji započinje priču, pa zašto ne bi ja prešao u kontranapad? Neću vam pričati o pojedinostima onoga što se desilo prilikom treće, četvrte i pete posjete. Bio sam potpuno nemoćan. Odlazim čovjeku potpuno spreman za razgovor. Međutim, njegov govor, njegova iskrenost i njegova izvanredna moć da rastumači i pojasni, činili su da pred njim izgledam kao učenik koji po prvi put sluša predavanje o vjeri. Nisam znao da sam bio praćen i nadziran još od moje prve posjete kući Muhamedovog oca i izgleda da je nadzor bio toliko savršen i precizan da su mi se čak i članovi medicinske ekipe počeli obraćati tražeći od mene da više ne idem u tu kuću niti da kontaktiram sa tom porodicom. Nadzor i kontrola su nastavljeni, da bi na kraju bili krunisani odlukom poslatom iz Njemačke, u kojoj stoji da obavezno moram napustiti logor. I na samo dan prije izvršenja naredbe, otkrio sam rješenje o prebacivanju Muhameda Bahura na drugo radno mjesto. Nije bilo sile koja bi me spriječila da i dalje volim Muhameda Bahura, njegovog oca i njegovu porodicu i da volim sve sama lice. Proboravio sam u Mogadišu još par dana. Noću bi se krišom izvlačio i vozio drugi kamion kako bi stigao do Muhamedove kuće, ali to ne potraja dugo. Predsjednik njemačke vladine grupe platio je veliku sumu novca nekim odgovornim licima za bezbjednost u regionu kako bi spriječili moj dolazak u tu regiju. I kada sam uspio nagovoriti druga dva odgovorna lica koja su imala ozbiljnosti u poslu i razumijevanja za moju situaciju, dođe mi bolna vijest. Muhammed je uhapšen zbog njegove veze sa mnom. Mnogo sam plakao zbog Muhameda i mnogo me je bolilo to što nisam mogao nastaviti razgovor sa njegovim ocem do kraja. Htio sam doći do kraja, ili bolje rečeno, do početka. Kada kažem do kraja, mislim na to da okončam sa sumnjama koje su počele da mi se motaju po glavi zbog onoga što govori ovaj čovjek. A što se tiče početka, mislim na početak novog puta. Usred svega toga pristiže mi drugi telegram iz Njemačke u kojem se od mene traži da za par dana napustim Somaliju i da se prebacim u Keniju kako bi tamo proveo ugodan odmor. Našao sam izgovor u tome da mi je neophodno uzeti neke moje dokumente iz našeg logora i o tome sam obavijestio nadležne organe za sigurnost. I čim sam ušao u taj region, uputio sam se Muhamedovoj kući. U kući sam naišao na neuobičajenu radost i veselje. Muhamedov otac mi reče, došao si baš pred sami dolazak mjeseca svakog dobra i beričeta. Upitao sam ga o tom mjesecu, pa mi on reče da je to mjesec Ramazan. Sehurio sam zajedno sa njima i namalo prije sabah namaza, bio sam svjedok kako ljudi iz čitave regije izlaze da klanjaju. Proveo sam sa njima cijeli dan iz poštovanja prema njima i po prvi put u životu ispostio sam jedan čitav dan. Na aerodromu u Nairobiju sam dočekan i tu mi je rečeno da ću umjesto u hotelu, boraviti u nekoj velikoj kući. Lijepa dobrodošlica i ljubaznost su bili više nego očigledni. Međutim, nakon nekoliko sedmica dobio sam drugu, još bolniju informaciju. Došao mi je telegram kojim je stajalo: ne možeš se više vratiti u Somaliju iz bezbjedonosnih razloga. Zašto? Kako? I u čiju korist je donesena ova odluka? Nisam našao nikog da mi odgovori na moje pitanje. Malo se smirih, sjetivši se lijepog ponašanja Muhammeda, njegovog oca, njegove porodice prema meni, i sjetivši se lica svakog Somalijca kojeg sam sreo. Stiglo mi je preporučeno pismo od mog oca, koji je od mene tražio da se što prije vratim u Njemačku. Redovi pisma su govorili da je moj otac saznao za neke informacije po kojim je zaključio da bi moj boravak u Somaliji mogao biti opasan za mene. Također sam otkrio da moji nadređeni u Njemačkoj imaju detaljan izvještaj o meni i svim mojim kretanjima i aktivnostima, i tada ja donesoh odluku. Usporedio sam situaciju u Njemačkoj sa situacijom u Somaliji, gdje su me ljudi željno iščekivali, brinući se i stalno se raspitujući o meni. Zatvorio sam se u sobu i počeo da se sjećam lekcija koje sam čuo od Muhammedovog oca. Pripremio sam bijeli papir i donio odluku i svojim nadležnim u Njemačkoj napisah sljedeći telegram: budite potpuno spokojni. Sve je onako kako se samo poželjeti može. Prihvatit ću islam. Svoje pismo stavio sam u poštansko sanduče, da već jednom okončam svu onu uznemirenost i napetost. Dok sam išao ka pošti, osjećao sam se kao mladoženja na dan svadbe. Otišao sam kod svojih prijatelja u Nairobiju i rekao im: odlučio sam da se vratim u Somaliju, koliko god me to koštalo. Vratit ću se, makar to dovelo i do mog ubistva. Naravno, bilo je sasvim normalno da neću moći naći sredstva da tu svoju odluku sprovedem u djelo. Prodao sam neke lične stvari, svu svoju odjeću, osim one koja je bila na meni, i tri para cipela koje sam donio sa sobom. Pa sam tako uspio sakupiti novac za kartu do vjerovanja. Stigao sam u Mogadiš, a zatim u kuću Muhammedovog oca. Čim me je zagrlio, rekao sam mu tihim glasom: svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha. I svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Nisam imao vremena za radost. Odmah sam se posvetio učenju islama i učenju plemenitog Kur'ana i časnih hadisa na pamet. Somalijci su bili jako oduševljeni sa mnom. I pošto su odgovorna lica u regionu dio ovog plemenitog naroda, uspjeli su da mi izdaju rješenje koje mi dozvoljava kretanje i življenje među njima u bilo koje vrijeme i na bilo koje mjestu, kao njihovom novom bratu muslimanu koji se sada zove Abdul Džabar. Što se tiče projekta u čijoj sam realizaciji i izvršenju radio, on je neka je, hvala Allahu Đelešanuhu, obustavljen, ne uspijevši realizovati drugi dio projekta, ili bolje rečeno, prvi, a to je pokrštavanje. Međutim, ostvario je izvanredne uspjehe u dijelu projekta vezano za liječenje, zato i nisam bio iznenađen saglasnošću doktora Abdullaha Nasifa, generalnog sekretara Islamske svjetske lige u časnoj Meki, da nastavim sa radom na projektu, ali u jednom novom ruhu, u svjetlu dobra i iskrenog rada u ime uzvišenog Allaha Đelešanuhu. I evo me, ponovo se vraćam. Bićeš spuštena u kabor i otputovat ćeš Allahu u vječnu kuću. Pokajanje glumice Hale Fuad. عاملت بعفوك من نالت كفاه الإثم بدنيا وغفرت إلهي آثامة لمسيء تبكي عينا لمسيء تبكي عينا يا بارئ من يرجى ويرفع طريق زمان Smatram da sam zgriješila prema svom gospodaru i napravila veliku grešku. Pa zbog toga želim da mi Allah oprosti. Ja datel džilbab isatif, ja anwar al-madi zahir, ja anwan al-likramatina, ja khansa al-asr il-hadir, ja datel džilbab. Ovo je rekla nekadašnja glumica Hala Fuad nakon što se pokajala i povukla iz svijeta umjetnosti. Pokrila se, izjavila da se u potpunosti posvetila svom mužu, djeci i kući. U svojoj priči ona kaže: Ja datel džilbab isatif, ja anwar al-madi zahir, ja unwan al-likramatina, ja khansa al-asr il-hadir, ja datel džilbab. Još od malih nogu neki snažan osjećaj vukao me ka vjeri i usmjeravao ka lijepom i moralnom ponašanju, ili tačnije rečeno, osjećala sam to u periodu dok sam pohađala osnovnu školu. Nisam voljela život pod reflektorima, niti pojavljivanje i isticanje u društvima umjetnika. Moja najveća radost bila je da ostanem u svom domu. Ali duša koja navraća na zlo, osvrtanje na mišljenje drugih i sva ona šejtanska opravdanja stajali su iza mog opredjeljenja da krenem tim putem. Uzvišeni Allah je htio da me iskuša nevoljom koja me je vratila mojoj prirodnoj vjeri i kroz koju mi je postalo jasno da sam na stramputici, a sve to u samo par trenutaka u kojima sam bila tako blizu smrti. Bilo je to za vrijeme mog zadnjeg porođaja, kad je posteljica začepila uski dio materice. Doktori su mi 3 dana prije porođaja davali sredstva koja dovode do vještačkog nagona za porođaj. Počela sam puno da krvarim, što je prijetilo u mom životu, pa je na mene izvršen carski rez. Nakon ove operacije, 7 dana sam muku mučila sa bolovima. I 7. dana... kada sam trebala da napustim bolnicu, iznenada me je zabolila desna noga, koja mi je malo kasnije otekla i promijenila boju. Doktori mi rekoše da imam ugrušak u krvi. U tim trenucima u meni se probudi osjećaj koji mi je govorio: Allah neće biti zadovoljan sa tobom i neće te izliječiti sve dok se ne povučeš iz glume, jer ti si u stvari ubijeđena da je gluma zabranjena, međutim ti to sebi uljepšavaš. Taj osjećaj me je uznemirio, jer sam tada puno voljela glumu i nisam mogla ni zamisliti život bez nje, a istovremeno bojala sam se da ako se malo povučem iz glume, pa se ponovo po drugi put vratim, da će Allahova kazna za mene biti žestoka. Vratila sam se kući, polako se počelo oporavljati. Hvala Allahu, moja desna noga bivala sve bolje. I odjednom, bez ikakvog upozorenja, bol prijeđe na lijevu nogu. Prije toga sam osjećala bol u leđima, pa su mi doktori savjetovali da se liječim prirodnim putem, jer su se moje mišići omlitavili i oslabili zbog dugog ležanja. Iznenadilo me to što mi se ugrušak premjestio u lijevu nogu u još gorem i težim obliku. Doktor mi je propisao lijek koji je bio vrlo jak. Pošto sam imala teške bolove u tijelu, on mi dade još neke druge, vrlo jake injekcije protiv ugruška u venama. Nisam osjećala nikakvo poboljšanje, nego naprotiv, moje stanje se još više pogoršalo. Tada osjetih veliku slabost i klonulost i izgubih dah. Osobe koje su bile oko mene izgledale su mi nejasne. Kad odjednom čuh nekoga kako mi govori: reci la ilaha illallah, jer to su zadnji izdisaj. Pa rekoh: svjedočim da nema drugog Boga sem Allaha i svjedočim da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. U tim momentima sam sebi govorila: bićeš spuštena u kabor i otputovat ćeš Allahu vječnu kuću, pa kako ćeš sresti Allaha, a nisi izvršila njegove naredbe? Svoj život si provela razgolićena glumeći filmove, snimala si izazovne scene. Šta ćeš reći Allahu na dan obračuna? Da nećeš možda reći kako te je šeitan savladao i zaveo? Uistinu sam vidjela smrt, međutim, nažalost, svi mi ignorišemo trenutke smrti. Tako se ja u tih par trenutaka obračuna sa svojom dušom, a zatim odjednom počeh osjećati kako mi se vraća dah i kako ponovo dišem. Jasno ugledah sve one koji su stajali oko mene. Lice mog muža bilo je strašno pocrvenilo, žestoko je plakao. Moj babo bio je u žalosnom stanju, a mati, ona je stajala u ćošku sobe i tu klanjala moleći uzvišenog Allaha. Upitah doktora: šta se desilo? On reče: zahvali našem gospodaru, dat ti je novi život. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, počeh razmišljati o ovom događaju koji mi se dogodio, a koji je zapanjio doktora i sve one koji su se nalazili oko mene. Razmišljala sam o životu, koliko je samo kratkotrajan i kako on ne zaslužuje od nas svu ovu pažnju i brigu. Odlučih da se pokrijem i da se posvetim porodičnom životu i djeci i da svu svoju pažnju i snagu usmirim ka njihovom ispravnom odgoju, a to je za ženu najveličanstvenija zadaća. Ja datel džilbab isatir, ja amvar madis zadir, ja unvana li karametina, ja hansa al asril hadir, ja datel džilbab isatir. I tako se hala vrati svom gospodaru i objelodani svoju posljednju odluku o odlasku iz svijeta glume i napuštanju tog zanimanja. Zanimanja koje od žene čini jeftinu marionetu sa kojom se poigravaju sljedbenici strasti i robovi dunjaluka. No međutim, ova odluka se nije svidjela mnogim trgovcima ženskim tijelima. Oni rekoše da je poludila i da je napustila glumu zbog bolesti i nemogućnosti da i dalje nastavi da se bavi tim zanimanjem. Ona im na to odgovara. U svijetu umjetnosti ima onih koji su veće zvijezde od mene, koji su popularniji i koji imaju više iskustva od mene, ali ipak su donijeli istu odluku. A zatim dodaje: čudno je to što se umjetničko društvo podijelilo u pogledu moje odluke na dvije skupine. Jedni od njih mi čestitaju, a drugi me optužuju i govore da sam poludila. Pa ako je pokoravanje Allahovim naredbama ludost, ja mogu samo da iskreno zamolim Allaha da i oni budu ludi, kao što sam i ja sada. Ja datel džilbab isatir, ja amvar madis zadir, ja unvana li karametina, ja hansa al asril hadir, ja datel džilbab isatir, ja amvar madis zadir, ja unvana. O stanju kojem se nalazila prije pokajanja i o njenom ličnom stavu prema svojim kolegicama koje su se pokajale prije nje kaže: osjećala sam ljubav i naklonost prema svim kolegicama koje su se odlučile na ovaj korak. Molila sam Allaha da raširi moja prsa za ono što on voli i da me udalji od onoga što ne voli. Na kraju svoje priče kaže: glumica Hala Fuad je nepovratno umrla, a nova Hala Fuad nema nikakve veze sa tom osobom koja je otputovala sa ovog dunjaluka. Ovo je ispovijest nekadašnje glumice Hale Fuad koju je ona lično ispričala. A mi očekujemo nove pokajnike iz redova umjetnika, a i drugih koji će se pridružiti ovoj karavani vjere prije nego to bude kasno. تفريط زمان عشنا فأدم يا رب على قلب قد تاب سحائب تغشى وانشر من جودك مرحمة في كرب طال وعانا في كرب طال وعانا. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاملت بعفوك من نادى. سيرتشيم إزدان كاسيتي بوكاينس. يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله عاماً تبع عفوك من مال كفاه. Pokajanje poznatog marokanskog glumca Sejda Zajani. Otputovao sam u Belgiju i tamo se sreo sa svojim bratom, no međutim, bio sam iznenađen njegovim promijenjenim izgledom, pojavom i drugačijim životom. Dok sam sjedio među njima, prožimao me čudan i nepoznat osjećaj. Ispunjavala me velika sreća koju nisam doživio prije toga. Proveo sam 11 godina u ateizmu, sve dok nisam naišao na put koji vodi ka Allahu i spoznaji smiraja vjere. Pokajanje mislioca Sejda Kutba. Ali jedna žena iz ove skupine, za koju smo poslije saznali da je Jugoslovenka kršćanka, koja je pobjegla pred Titovom komunističkom torturom, duboko je bila branuta. Pokajanje mladića koji je bio neposlušan svojoj majci. Prvih 6 mjeseci braka moja supruga je stalno spletkarila protiv moje majke, dok mi nije navela da majko zamrzim. Razbjesnio sam se i u takvom stanju istjerao majku iz kuće. Ona je izašla plačući i govoreći mi: Allah te usrećio, sine moj. لما أبصرت أراضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نظا كلما Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.